إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آمين لپاش حمد و سنا و سپاس بو خواهی پروردگار که عمری امانتی پی بخشین و لانجام دانو لکوبون و من بو جبجه کردنی فریضه کم اسلام که انجام دانی نویش جمعه پی که و بدیداری مالی خواهی پروردگار شاد بوی نوا لخواهی پروردگار داوا کارم ام جمعه بکا بکفاراتی گناهی نیوانی او جمعتا ام جمعه خواهی پروردگار برکاتی خوی بسر تواوی سر زوی دا بسر مسلمانان دا بسر مروفایتی دا ببارینه ایمان داران و باور دارانی خوشویست بو وستانه و برانبر با دو چکو برانبر با دو شوازی دیجایتی کردنی مسلمانان که بدری جایی میجو چکی اک بو بکار هین راو وقت دیجایتی اک بو مسلمانان که چکی الشهوات رخصاندنو و روجاندنی آرزوکان پاشان چکی الشبهات دروس کردنی گمان لعقیدو لعبادتو لحلالو لحرام به هر دو چککوا بو وستانو من برانبر بم جنگیا و بو بنبر کردنی خوین ریجیو سوکایتی کردنو بیریزی کردن بمروفایتی بو دستخستنی سربخویو بون بخاونی دستور بو برپا کردنی دادگریو نهیشتنی فساد و گندلی بو ولامی همو امانه علاج یکمان پیویستا اویش بریتیه لعلاجی زانستو علمو فیرخوازی بو یلم هفته یدا لناو گرمی قیرانو که شکان دا بلام لهدلم هریمه دا هستیارترین چینو تویش زورترین چینو تویش که چینی قطابیانو خوینکارانن با پیوستی دزانم پیامیک لقرآنی پیروزوا وک امر بمعروفیک پیشکش با هستیارترین چینو تویش بکم که قطابیانو خوینکارانو فیرخوازانو ماموستایانن لسرتا سری هرمی کردستان دا لو ساعت وقتی که پروسی خویندن لبردم تاقی کرنوو لبردم مال آوائی دایا پیامی محراب پیامی قرآن لبو قطابیانو ماموستایان پیویست لکاتو ساعتی خوی دا آماده بکریو پیشکش بکریو بیری مسلمانان بخریتوا چون که گر خویان زورترین چینو تویش بین همو دایکان و باوکان تواوی کوملگا و دسالات راگیاندنیش بتایبتی برپرسن برانبر با رخصاندن و خمخواردن و لبر نبردنی پروسی پروردو فیر کردن بوی براستی لا بپیوستی دزانم چون که بدرشایی میجو هر کومل گایک اگر پروسی پرورده و فیر کردن تیایی دا سرکوتو بوبید او کومل گایه توانی ویانا هل بسنوا و توانی ویانا چار سری گرفتکانی خویان بکن وک هیتلر دلید با هرچی بواری آبوریو بواری سربازی معنه تیک بشکی بلام اگر پرورده و فیر کردن رانه وستی فشل نینی ایم دتوانین زال بین بسر تواوی قیرانه کنده بلام اگر بواری پرورده و فیر کردن هرس بهینی اوا دلنیابن او کوملگایا او ولاتیا ناتوانی هستی توا بلکو برو دارو خالی زیاتر درواد بتایبتی ایمش وک امتی مسلمان مسلمانانی برس ایم امتی اقرائیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خواهي پروردگار نك جاري چندين جار لقرآن دا أمر من بيدكات اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم إما أمتي قلمين إما أمتي نون والقلم وما يسطرون إما أمتي كتاب لو ساعت واختوي خواهی پروردگار پیغمبران دنیره پیتا پیتا کتاب دنیره تخواره و بای حرمتی قلم و کتاب حرمتی علم و زانست و زانیاری حرمتی لاپره و درکانی نوسین لای منو توی مسلمان لوا و سرچاوی گرتوه که یکی لپایکانی باور بریتیه لباور بون با کتابکانی خواهی پروردگار کواتا دیاری کردنی روژیک وک 23 با روژی جیهانی کتیب که لسال 1995 و دان راوا حواله که زور نویه بلکو ایما کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله ایما امتی کتابیم بلام بداخوا بداخوا امتی اقرا امرو ناخوینه توا بداخوا امتی اقرأ امرو زورترین ریجی نخویندواری تیدایا بداخوا امتی رسول الله صلی الله علیه و سلم پرچکنی بزانستی شرعی برامبر با جنگی شهوات و شبهات بوستیتوا مسلمانانی عزیز با سرنج بین خوای مهربان وک برچاورونی و هاندانیک بو امتی مسلمان بو قتابی و خوینکار و فیرخوازان پیمانده فرموه استی قتابی و خوینوار استی زانا لشاهدی دانا خوای پروردگار دی خات پال شاهدی دانی خوی و دفرموه شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط ده تانوی بچن پال شاهدی دانی خواهی پروردگار ده دست بزانست و زانیاری و بگرن خواهی پروردگار جیتان دکات و اوانی که خوی نوارن قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون که لما حالی دبی که خوی نوار و نخوی نوار وک یکنین انما یتذکر اولو الالباب خاون عقلو بیرمندکان تیدگن دزانن که خوینوار و نخوینوار وک یک نیا. خوای پروردگار زیادتر دمان جولینه. و تویش لگل عقل مانا دکاو دفرمی قل هل یستوی الاعما والبصیر؟ آیا بینا و نابینا؟ او کسی کچاوی هیو دبینه او ای که نابینای وک یکوان بگمان نخیر. خوای مهربان لقرآنی پیروز دا. لباسی جورکانی جیهاد کردن بدمو. بدستو بمال بخوين بلام لبرانبر جهادي علم جهادي پرچكبون بقرآن جهادي روبروونوي منافقان بودروس كردني شبهات لعقيدة ولعبادة ولدين مانا خواي مهربان دفرميت وجاهدهم به جهادا كبيرا جهادي زمان جهادي علم جهادي روبروونوي اوانی که براستی شک و گمان لعقیده و لعبادت ما نادرست دکن خواهی مهربان به جهاد بردوامو جهاد گورک ناو زندکاو بوجور ناوی دینه که ایوا همیشو هردم خاونی جهادی گوربن واته بزانستی قرآن بزانستی فرموده بوست نو بران بر با نزانی و بظلمو بستم که روی خطان پیدا گره قتابیانو ما مستایان به تایبتی ما مستایانی خوشویست چه خلات یک لم خلات گورتر که رسول الله صلی الله علیه و سلم روی زمانی شیرینی لهزاران ما مستای هرمی کردستانو دفرمه ان الله و ملائکته یصلون همو من بیستو من اخواه و فرشتکان صلاوات ددن لدیداری رسول الله صلی الله علیه و سلم بلام لیر دا خوشویست من رودکات ما مستایانو دفرمه خدا فرشتکان صلاوات ددن لکی لو ما مستایانیك فیرکری خیرن فیرکری عقیده راست و درستن فیرکری حلال و حرامن دزگری کوملگان لا نزانیا رزگاریان دکنو برو زانستو خوینواری دیان هینن کده فرمه ان الله و ملائکته یصلون على معلم الناس فیرکری انسانیت نک هر فیرکری مسلمان اوی انسانیت رزگار که لنزانین خواه و فرشتکان صلاواتی لیسر دادن تناند دفر به حتی النملة میروله لنیو کنی خویده حتی الحوت لناو دریاده نهنگکانیش دعا دکن بو ما مستایانک که مروفایتی لنزانین رزگار دکن لبندایتی بنده دستیان دگرندهان کن ببنده خواه لجو روستمی ظالم و استمکاران فیریان دکن که اوان دست به شریعتی خواه بگرن دور کونو لربازی جاهیلی ربازی جاهیلی هم پیدا ناسینن که غیری اسلام با مسلمان جاهیلیتا نابه به هیچ جور مسلمان پیروی لغیری قرآن و سنت لغیری آینی پیروزی اسلام بکات قتاب یعنی خوشویستم قتاب یعنی زانست شرعی کن تواوی قتابیان به همو بوارکانوا پیغمبری عزیز رو دکات ایو و دفرمید با کومنگا سرطا دست پیدا کاد و دفرمید سیأتیکم اقوام یطلبون العلم فإذا رأیتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلی الله علیه وسلم وافتوهم شیخ البانی لسلسل صحاحی خویده ناویتی دفرمید کومنگا کاتی خلکانک دبینن بدوای زانست و زانیاری دا دگرین کاتی خلکانک دبینن قتابین فیرخوازن لزانستی شرعی دا لزانستکانی پروردو فیر کردن دا پیغمبری خواه دا فرمی پیان بلین مرحبا لوصیتی رسول الله یعنی قتابیو خرنکاران امانه کسانی کن جیب جیکاری وصیتی رسول الله صلی الله علیه و سلم حرمت لی گرتنیان صلاو لی کردنیان هاوکاری کردنیان ریز گرتن لقولو فرمودی پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام کواتا پیغمبری خواد فرمی فضل العالمی علی العابد کسی بس نوش خوین بی عبادتی شو عبادتی روشی هبه پیغمبری خواهد فرمی کسی که خوی نوار فضلی های بسری دا وک فضلی عزیز و نوری چاوان من بسر فضلی کمترین نزمترین آستی خلقی که نیو ایو دا منگ لشوی چوارده دا چه فضلی که های بسر استی رکان دا کسانی خوی نوار امن دا فضلیان های بسر کسانی نخوی نوار دا کوات قتابیانو فیر خوازان آیا علم و زانست و زانیاری تان خوش دوی؟ ام قرآنی پیروزا فرمان دکات چیروچی خوشویستینی زانست و زانیاری فرمان دکات خوندنوی صورتی کهف که ایک اکلا او حقانی لروشی جمعه دا مسلمانان جب جی دکین تیای دا صورتی خوشویستینی علمی تیدایا دا چین خزمت قصه سیدونا موسا که تیای دا پیامیک آراسته ما مستایان و تواوی قتابیان و خوندکاران دکات باوی که دا فرموه آیا وک موسا پیغمبر زانستان خوشوه؟ آیا وک سیدونا موسا رگای فیربونی زانستان گرتوه تبر؟ به هزاران کیلومتر دبرید لپناوی اوی زانست و زانیاریک لای عبدیک لعبدکانی خوای مهربان هیا لکاتیک دا آگادار دکرید کسیک زانستیکی لای و لای تونیا خوا سبحانه و تعالی بعبدیک لعبدکانی خوای زانستیکی بخشی و لای تونیا دبی گشتی دریایی بوبکات دبی گشتی وشکانی بوبکات دبی رگایکی گرم و ترسناک بگریت بر هاولی باش پیدا دکات خواردنی پیا جانتای رگای فربونی زانست و زانیاری حال دگریت سوره لسر گشتن بو کسی که زانست و زانیاری لایا مندو نابید خاکیه با ادب و دچیت خزمتی ما مستاکی بدوای زانستی بسود دگره که امسی خالص زور گرنگا همو کتابی و فرخواز یک دبی سور بی حریص بی لسد ورگرتنی زانست و زانیاری پاشان خاونی ادب بی لگل ما مستاکی دا پاشان زانستی بسود نبی بدوای دا نگرد کاتی دگا با ما مستاکی با ادب و پیدل هل اتبعوک شونت کوم رگم پیددی زانست و زانیاریت لیورد بگرم رگم پیددی پرسیارت لیبکم رگم پیددی آشنام بکی باو زانست و زانیاری لای تو هیا که اوی زور گرنگ لیرده لم پیامده اوی که قطابی و فرخواز دبی بزانه ثنطلقا رگا بگریت بر مندو بی داب برید لیبراو بی شون خونی بکات برنامه و پلانی هبی با پروسی خوندن و خوندنی خوی انجا وکو سیدونا موسا آشنا دبی با علمک با شهاده یک که نیزانی و پیشتر بوی مسلمانانی عزیز علی ردا براستی لروانگی ام قصه یوا دموی پیامک آراست بکم اوش اوی که سیدونا موسا با دستخستنی بروانامه با مبستی دامزراندن که نخوشی سردم امرو با دوای خوخستنی شهاده و بروانامه دکتورا و شانازی پیوه کردن و خوفرس کردن بسر کاملگا یعن با دستخستنی تنها بجیوی با گده با دوای علم دا ندگرا بلکو با رزگار کردنی گلکی با ایتر جاری کتر بنی اسرائیل چوسانه و نبینن جاری کتر بنی اسرائیل زلیلی قبول مکن جاری کتر بنی اسرائیل نبنه و بعبد فرعون کان بای سیدونا موسا رگای دور دگریت برو زانست و زانیاری یک دزدخات حتاوکو امتکی لنزانین رزگار بکد کوات زور گرنگا خوش شویستانم قطاب یعنی عزیز توش تا مزروی زانست و زانیاری با توش تا مزروی کتاب و نوسین با وک چه؟ وک پیشوای عزیز من ایمانی شافعی دفرمید تا مزروی من با کتاب با خویندن با خویندنوا ازانن وک چی وایا دفرمید تا مزروی من دای چک یعنی بنمونه دای کو باوک عزیزکانی کردستان کمن دالکان یعنی لتاوانو لجینوسایدو لکیمیاییو لمولاته کستمی لیکراو تا استا چاورون چند یک تا مزروی بینی نوی منالکان یعنن افرمی من اونده تا مزروی علم و زانست و زانیارم کاسب کاریک چند یک تا مزروی دستخستنی پاره من اونده تا مزروی دستخستنی علم و زانست و خوندن و خوندنوام باید افرمی جاوازی نیوانی منو خوندنوام مرگ مرگ امام احمد دفرموه به همان شیه و مگر خسنناو گور رو لکتیبم دا ببرید اما امتی چین زانای چی برزی وکو ابن روشد دفرموه لتمنم دا دو روش نمخوندو اتوا او روشی باوکم وفاتی کرد او روشی هاوسرم گواستو و بوم بخاونی خیزان کوات مسلمانانی عزیز ملتی کرد لم ساعت وقت دا لنیو قیرانی دارایو، قیرانی شرو، قیرانی چندین گندلی که یخی گرتوین پروسی پروردش من لبردم چندین قیران دایا بلان قطابیان، فیر خوازان، ایو جوبو قیرانان مدن پروسی پروردو فیر کدنی خوطان گرنجی پیبن ایو بخوینن امولات پیوستی با علم هیا زالمان و ستمکاران دلین زور باش بیگر نجویتان دلین هر امتی، هر ملتی زورینه نخوینوار به کمینه که خائن و گندلی تیابه او ملت داجیر دکرین زور ابه و ریابیم بداخل امتی اسلامی امرو لصدا چلی نخوندواره لولاتي امريكا دا لا همو هاولاتي يقدلي سيوبينش كتاب دخوينيته وبرجيش معدل اسرائيل چلوبينش كتاب دخوينيته و لكاتك دا كسي سركوتو او كسي لاني كم حفته كتاب بخوينيته و واتل الصالك دا پنجا كتاب بخوينيته و انجا امتي كي وشيارة وك يابان امتي كي وشيارة وك ماليزيا كأواني لسر في خوين راوستاون بوية ملتي كرل إستادا ديان وصدان كونفرانسي پروردهي پيوستا ديان وصدان رخراوي دلسوزي پيوستا كخملة پروردهي ملاتة بخوات بلان بداخوا كسانيك ليرو لوي دسالة دارانيك باس لچي دكن باس لياخيبون لإسلام ولپروردهي شري لپروردهي قرآن دكن كسانيك باس لدركردني حلال وحرام باس لسيرتي رسول الله لپروردو فيركردن عدكن كسانيك دانوه لاسائي ولاتيكي قندلي پر لفسادي وك ولاتي مصر بكنوا او ولاتي مصريكا دو صدو پنجا هزار خاون شهادة بيكارا او ولاتي مصريكا لأستادا ديوه كأرض الأنبياء حجابي تياقه دغبكات يك پارچا پر لقندلي بداخوا الليرو لوه وزارتي پروردا لبريوي خملة چي بخوات خملة دانا مزراندن بخوات لبريوي خملة دابزيني آستي زانكو كان من بخوات لبريوي كتجربي ولاتي مغرب دوباره نبيتوا ولاتي مغرب لأستا داتا پنجا ساليتر يكس لبشي ياسات در نچه امن در چوي هيا خريك هرمي كردستانيش چندين بشمان هي لزانكو كان دا سالانا صدان هزار طلبة بجاري تاقي كرنو كان دكا بلام پرورده نایخم لمنهج بخواد پرورده نایخم لچار سری گرفتی هولکان بخواد پرورده نایخم لآستی نزمی همو بوارکان بخواد بلام دین دا پیچنه اسلام دین دا پیچنه پرورده اسلامی لکات یک دا پرورده اسلامی لمزگوتو لحجرکانی کردستانا هوینی مانوی کردو کردستانا بوی براسی مسلمانانی عزیز براسی لموتاره دا پیام و آمشگاریم بوخ تابیان و خوینکاران اویه بتایبتی پیتان دلیم خواده فرمیو یا یحیی خود الكتاب بقوه ام کتاب قرآن تون دست بیو بگرن خوشتان بیوی اشنابن بپید بپیتو صورت بصورتی ام قرآن حلال و حرامی ام قرآن بزانن ریز لکتابی مکتبتان بگرن پاک رای بگرن لگل خوتانا که دیبن بو کتاب خانه راست و درست بیهن نوا دوائی تاقی کرنوا کان فری مدن بی ریزی بران برمنوینن حرمتی قلم بگرن حرمتی مرکب بگرن چون که زانست و زانیاری هوینی هستانوا هوینی دادگری امولاتی ایما بی زانست بی پلان کسانی نشیاو که کاریان دایدست او کاته بو یمالمان او ویران بو بو یبین بشر قیرانی درایه و بو زانکو کان من لاستی زانکو نزمکان جهان دایا بو ی براسی ولاتی عراق من تنها حولات لپیشی ویتی لهم ولات گندلکان جهان دا چونکه پروسی پروردو فکر کردن زانست و زانیاری درایه دستی خلکانی کی نشیاو کواته بخوینن چونکه خویندنا زامی ایم سارش دکات باوکانو دایکانی برس زمین سازی کن با رولا کانتان مالیان با برخسینن جویان با برخسینن با اویل تاقی کردن وکان یعنا سرکوتوبن ده سالات داران ایوش به همان شیوا بخوتانا بچنوا لولاتی امریکا با دستگاری کردنی منهجی زانستی لپولی ششدا 600 میلیون دولار یعن ترخان کردوا 600 کسی پسپور و تایبتمند ایشی لسردکار بوی هرمی کردستانیش نکری هر کسی هستی و به مزاجی خوی دستکاری پروسی پروردو فیر کردن بکا بتایبتی لبواری آینده لبواری شریعتا لبواری دابرینی دین لکوملگادان زور خطرناکا زور خطرناکا واللهی کشتیک من کندکار جر من دخات مترسیه و را گیندن خوزگا ایوش بتان توانیایا لیادی روشنامگری کردیو لگل هبونی نزیکی هزار کنالی بینراو بیسراو خوندراو لم هریمه دا بهات نایا خزمتتان با قطابیان و خوندکاران بکردائی بهات نایا پروسی پروردو فیر کردتان ببردائیتا پیش بهات نایا دیان و صدان خلتان با ماموستایان و با قطابیان بکردائیتا بلا ماموستایانی عزیز پیتان دلیم من دوبن ما مستعانی خوشویستم پیتان دلین زمان تان شیرین و رو تان خوش به لگل تواوی قطابیان و خوین کارانا با نترسن لپروسی تاقی کردنوا چون که تاقی کردنوا انسان با تاقی کردنوا دروس کراوا لکو تایدا او تخوازم پروسی پروردو فیر کردن لحرمی کردستان دا لو آسته دا به که خواه مهربان خلات و شاهدی خوی من پی ببخشه امیدوارم پروسی پروردو فیر کردن کتابیان و خوانکاران من هنگاو حل بگرن گندلی و گندلکاری لمولات دا ریشه کشکن ببن بکسانیک ایتر اوان کچون سر میزی حکم کچون سر دا صلات ظلم و ستم و خرابکاری و بلاری دا بردنی کوملگا لسر دمو دستیان نبینه خواه بخاطر اسمی عظمت بخاطر یکی یکی ناو پیروزکان لید داوکارین خواه پروردگار پروسی پروردو فیر کدن من لمولات دا بپاریزه خواه قطابیان و خرنکاران من لبردم تاقی کنوکان دان یا الله موفق یان که خواه ترس لدل یان عدر که خواه زال یان که یا رب العالمین میش یان پرک لزانست و زانیاری خواه پروردگار توایو قطابیان و خرنکاران من سرکوتو که یا الله ما مستایان من موفق که معلمی خیر بن یا الله خواه پروردگار پاداشی خیر یان بیتوا خواه دایکان و باوکان من موفق که یا رب العالمین خواه امولات من لچندین قیران دای خواه ارزگاری که خواه ام ولاته من کشتی ام کردستان من بپاریزه خواه پروردگار ام کشتی من اوی دیوه کنی بکا خواه دستی بشکینه خواه اوی دیوه جیانی ام کردستان من لیتیک با خواه چاوی کور که خواه حکمی حل بوشینه خواه اوانی دیانی ام کردستان من داگیر کن خواه لکل منی بکره و رسوای ام که یا رب العالمین شفای نخوشکان من با خواه شفای نخوشکان من با خواه نخوشان اکی ام مزگوت لیر دورن استا خواه شفایان با بیان که رونو من خواه تواوی مسلمانان لهر کیو هن خواه شفایان با رحم بدای که باوک من که عقیبتی پیرکان من بخیر بگیره رحم بدای که نخوشکان من که یا رب العالمین خواه شفای برینداری مسلمانان با یا ارحم الراحمین اللهم آمین.